tagalitu de Allah e julena la do sallallahu alayhi wa sallam ene jangi Allah kala de men Allah yo Allah jaban en kala kadi woni pergite jumra ha joni yo Allah yafo en e ha joni gonde ko suratul a'raf aya batto chapande jeedidi e no limoje de badini e kambe beedo yahudi kambe beedo yimbe annabi hud alayhi salam de annabi hud are mabbe halani be hala dine Allah wajibe eden gande hala annababe Allah nalabe Allah foko goto fof nan foko de wi Allah goto oto mbadde Allah hay batti kala nalado Allah garnodo ko dum do woni ko halani leñol mun ko do woni ganda fuddo wade bindidi ko do dine l'islam natirte yo yimbe pam tawhid ko Allah goto rewete qalu bi ayyuha jitana li na'budu Allah wahdahu yo ngarduda ay amen ko yimin dew Allah goto ko dum gaddanda amen rewde Allah goto wa nadara ma kana ya'budu aba'una min gacce ko min tawri babi rabbi amen na dewa ko e dum do ni halaka e mi kambe kay ko benno be tawri ni bo ganda ene rewre ni bangal jinnaabe mabbe sara e mabbe be gaccata de no hunde anani be mi fatina addan amen bima ta'iduna ko kodan da amen lefte ko in gunta tawi alati min as-sadiqina ka gunude ko kalta ko tawi so min jaba ndanga ko bone gaddata mi yo bono yo tello mabbe yo ar kono hefere makka mbino annabi ju in kana hadha huwa al-haqq min indika fa'amdir tawi tan gonga goddo ala sona muhammad ko ala do ko e mbi yo bone ar yo tawo jeyngul same do mabbe nan yo kaaje jene mabbe umurade do woni chandalagal ɓeɗo ne mbi go annabe mbi ano gadduɗa ko min dew Allah goto Allah tan wahdahu yo tan haalaji gonno mushrikin en no mbay nandude sa wiɓe Allah mbi Allah tan yonata madani tan ko ɓe takke Allah mabɓe ƴeewa tan hunde ɓe cawdina ɗon go annabe mbi ko Allah yonataɓe wahdahu li na'budu Allah wahda kadi mbi kadi min gacca ko min tawi babiraɓe ne ndewa ko ɓe mbi tawi ko ɗum tan yo lebto garɓe jogorani jabde ɓe ganduɗa ɓe jaɓata ko inde ɓe Allah nelaɗo Allah wi ko qala inna bi allah o wi awa ko kaldon ko de son kaali nedo hunde mojjane monde qad waqa alaykum min rabbikum rijsun waddi may do monde umrade jomon ko wete jippi mamon lepte chatudo sa wi lepte allah kay yo ngarema dum ga sikki ala sa salima nalal allah wi yo lepte ngar awa ko jippoto e monde wa qadabuna tikere kadi allah ma joro do mum in atta jadiluna ni fi asma'in eyo on yimate on jeddundiranami indeje tan de baddon fabrique sammaytumuha antum wa aba'ukum onone babira e mon tan hankadi malando fabrique indeje tan tekkinon paynon uttidon ha but hankadi himbe cika ko dum woni dine du ye sheikhu shuyukh qutbul aqdab kada wa kada tan tawa ma nazzalallahu biha min sultan ma la dalil yurata allah annabi ye sahaba mabbe gor fugo inde mun halata non nala allah cawdum ya rasulullah Abu Bakr ko non wiyete no meeda wiyede Sheikh Shuyukh Abu Umar Sayna Umar meeda wiyede Qutbul Aqdam Sayna Ali meeda wiyede Fardul Jami kam fofu inde mabbe kalata no asma'un tan indeje tan hankari badade fabrique ina funtire yimbe taw Allah tilinaane en fofu dalil fantaziru chabude kay inni ma'akum minal muntazirin minna wondude man ko sabbi be jeyam Allah yifa anjeena gonnamde lepte Allah de ngari ne wonno kambe mbi yo lepte ngar kambe de kal de be mbino yo lefte ngar jomirado haali adde mabbe lefte e Allah idi addude mabbe ko hokkere hokkere de juuti caggal mun di wona fengi do ko e mabbe be belti hankade mi hada aridum mumdiruna hande ga sikki ala hokkere ko yi e jomirado yi bal huwa masajaltum bihi rihun fiha azabun alim Allah yugo nan ko e padi be tumbi be cabbi be cikka ko ndiyam woni hen ko Allah yugo lefte bonde ngoni hen e ndega ndedo jiwande wana jam'at ndedo jiwande ko hendu tan hendu rimaru arrihal aqim non jomirado haali gonnam son haala kambe beedo nobe kalkira qur'ana son wala dum commenté e cimoje de gonnam no baati jomirado subhanahu wa ta'ala wi neldu mabbe hendu rimaru hendu ndu alday jam alday wadere wotere nani ma tadaru min shay'in atada alayhi illa ja'alatu karramin ndu hendu so nino arnonde ay hunde ndu heddani kala neddo kay mun yottino dum kay jomun way ko non da joni der kayru ko der ndu munnirta neddo jiye mun ha digga hankadi heddo ko heddi ko gural mehal wondo no en basuni taw der o ko bonna e wonno hendu ndu di wande ne dulniri tan kambe be jogi non gan be jogi no doole mabbe no feewi e pewnon do cehanno kaaje be koda hen enen hande no goto min tajirta dende ni no settirta mongor ni kambe ko non be cettiranno kaaje o tan heetuno mel jibal nanni kambe yimbe aada adane samude be fof dum wonno golle mabbe aw ko tajje kaaje de be kodo hen kambe biino man ashaddu minna quwwa wa idha badashum badashum jabbarin nanni kambe badiran non kambe yimbe aada be do be dugi be naate der kodorde mabbe kaaje de be sikki hankadi do kay wadi garantie sa assuré hendu ndu juuki be ton jomiraado subhanahu wa ta'ala wi nuno ganda wa amma aadum fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya hendu sattundu hendu bumdu hendu hulbinidu jomiraado sakhara alaihim sab'a aw iltindu e do mabbe ma jaddu woni ganda jammaaji jeegide nyalawma jeedare undu humila be ton tan ha kambe fugo nambe deeji habe mayi anani ko ni jomiraado subhanahu wa ta'ala wi hendu ronda neddo haado tan fukkay leedi e alla sifani men nokko goddo yuka annahum aajaazu nakhlin munqair walla ka annahum aajaazu nakhlin khaawiya sa tayi ponkul neddo no leelido cikkara maado ko tur ko jullaade tamaroobe durgita fukka e leedi e ndun hendo ko hendo hulbinido nani joomara subhanahu wa ta'ala yuko ni halkiribe de nani hendo ndune ari de ko ni wadi be kambe fuube maayi ha gasa e goto heddaaki nani joomara subhanahu wa ta'ala yuko nonde fa hal tara lahum min baqiya eske won kiddido e mabbe e dum won gan kambe samuda e aad fo e kon lenyol goto ni dum won jomiraado wi aadanil ula wa samuda fama abqa e ko on dani pamiren jomiraado subhanahu wa ta'ala wi adde mabbe lefte lefte de ko de bonde nani ngalda ko ni be calculori kambe beedo allay fa an jaynahu min dandi en nabi hudu wal ladina ma'ahu ben gong en be allah wonduno be makko bi rahmatin minna sabunjurum umurade amen alla yuqadana min tajdabir alladhina kazzabu bi ayatina du woni cagle yimbe fennanobe ayaji amen de wama kanu mu'minina balatano ko be gondinobe kambe do be gondinan jomira subhanahu wa ta'ala e kambe lenyul aadu goddo ko yimbe bewnobe no feewi kambe biyanno amma fasaka wa qalu man ashaddu minna mi kambe goto be jani bawdo be ni de en nabi allah o hulbinirbe lebte allah mi kambe mi jani allah kanko wadaraade yesu mabbe e ko non naga wonno jomiraado ngal ngol do lenyol aw lenyol aadu ngol do ko lenyol kewngol do Allah ya lam taraka fa rabbuka bi aad ramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad ko non dani de jomiraado ko ni halkiribe ha gasita itagle mabbe batte ko be jiddi ayaji Allah ko be ngondin tan Allah wa ila samuda khahum saliha ko non kadi min nile fewde ngol do lenyol biite ngol samuda musiddo mabbe biite do salih اي النبي صالح اون قال يا نبي يا قوم ايهمن بندرابم اعبدوا الله نبي الله غوتو غوتدين الله غاتي مالكم من اله غير الانا من فوديت رسونا كانكو غوت اي ساوي ادي يلو كون دورا تاكو وانا الله ترديني هورما الله غوتو ريوتي نلادو الله نيمتينه كودوم وني دين الله قد جاءتكم اريمون دي بينسون كاو اسم ربكم يدتو جومن هذه اي دوم دودي ناقه الله كون غلوب الله بانني wonno innabi samud an innabi salih lelanodo samudo dum woni innabi ganda lenyol samudo gol kanko salih alayhi salam de wala ban koreji makko redu onoddi be feedo be garbe de Allah goto tawhid hoto mbad shirku billah o halani be wonde la ilaha illa Allah de tedo ala sona Allah goto anani kambe ganda o wimi addani won hujjalab cer anani dum woni ganda baado gelo wonno de haali ko de onoddi be de kanko innabi salih kambe ni yimbe wuro ngo wonko kale makko de wonko be jaabi mo de ndo noddi be fewde Allah hako be mbi balu kambe be do gonna be mbi ya salih qad kunta fina marjuwa min ka jikke men na mawnuno e ma adama halde ka do hal iyo an ko ni biata yimin de Allah goto qad kunta fina marjuwan qabla ma tanhana qad kunta fina marjuwan e jikke men na mawnuno e ma kan annabi salih qabla hada ku idima ha haydi ka do hal nganda iko e ma ka hadama halde ka do hal iyo atanhana anna harna amen ko babirabe amen de wannoko nani be kalde makko kango annabi salih de halaka jutinde halaka siltino ko be jaade makko ha cagal wuro hayre nalde yorne kos ina don be wi joni ka indi do kaadiri e joni ka tawi biida joomi ono waawi hunde fof yo de do hayre yo ne ngaru tan joni joni ba e modo wande hayre de e modo ngeloba e tan hayre de jibino ngeloba ngarba no ngarudo wata ni e wanganda ha joni gonnam geloba yalta hen taw min dar amin puttini gita amen ewa kangu gorko hajima be de dartude mu'jizana hulbinide dartobe kawisaji di hayso di ngari dum addanta be gongdinde non nani di wadi jomiraado jari bori leddi kewde namnino de ganda mu'jizana mu'jizare na addanani be gongdinde kono no way fo en nabi allah o juuli gonnam nyaagi allah joomiraaɗo haalani ɓe kankar daawoode gila ngelooba harani inna mursilun naaqa komin neldowo ngelooba de kono ko fitnatan lahum go annam ko jarabu e wonande ɓe anani aan kay ndaartan mon ɓe mbaɗatan ni fartaqibum wastabir haalamɓe kadi ngelooba ba haade mum arde no ɓe mbirindani ngelobiri mawde awa sewde to ɓe jarnata ngannduɗaa jawdi maɓɓe ɗo kamɓe peccata de kamɓe ngelooba so ɓe njarri hannde ngelooba yara janngo anani haalamɓe nden hunde haa sella taw anani annal ma qismatum baynahum kullu shirbin muhtadar in fof ɓe jaɓiɓe ciññini ennabi allah o ñaagi allah tan ɓe njii tan ko hayre nde gonnam ina seeko tan ina eemo tan haa gelobal fukke leydi nani ngelooba no ɓe mbino sifaaji ɓe kaalno heen wonno ko taajis ɓe mbanno o haala e ngelooba heen nde taw ɗum ɗon e mabba ɗum ɗon e mabba ɗum ɗo kala cifinooɗo heen kaalnooɗo heen hunde allah addirini ngelooba kadi ngelooba kañum fof e daraade yeeso maɓɓe awa kañum kañumne kadi kañumne kadi kañumne ngannduɗaa kañumne eemii ɗon fii ɗon mola ngobba jooni kay an kadi gelooɗi keewi ani ngelooba arii kadi jibinii kadi anani jooni ngelooba ba ni tigi ɓe njiiri kono ɓe jaɓaani ani kanko innabi allah o noon nde o wiyi han kadi ɓe jaɓaani ngelooba ba o wi awa o mbino kawis kawis aride ummorade mum immorade joomiraɗo hadihi naqatullahi lakum aya fadaru ha gacce ngelooba ba noon hunde fof ko mbeɗa rentina mum kam ko baaɗo ngelooba e baaɗo ngelooba gacce ɓe ɗe takulba ñaama fi ardillahi leydi allah he wala tamassu ha woto memneɓe suyno ko wiyete bonande kay hay hunde woto wooto e mabba hay hunde woto garba woto gartu hay hunde de tawi tan ko yiɗɓe tan hiɗɓe moƴƴere jaam kay dentoɗe baaɗo ngelooba e gati so jottiniiba ko boni tan fa yaakudakum adabun alim lebte jawɗe nanngata mon eyi tawi tan on ndeppi tan tawi kon feetuɓe tan me mon baaɗo ngelooba innabi o laaɓaniɓe redde oyi bone mum fof woni koye memde baaɗo ngelooba wadde ko boni eyi wala tamassuhaabe suɓen fa yaakudakum adabun alim kamɓe hoore aɗan nde ɓe kulli ɓe ndenti ngelooba nde ɓoyno ngelooba ba kañum ganda ɓe kaaɓi ngelooba ba ngelooba ñande yonta yarde sewde to hay hunde ɓaɗotaako toon e nayi suusa ɓaɗade beyi ɓaɗota ko bamɗe kala ko ari ngelooba ba horban fo ridda ɗum hankadi kamɓe mbiɓe kaaɓi kamɓe ni kamɓe gelobil waddede joni tan ɗum kay kamɓe natti hawrande ɓe ɗum noon ɓe mbaɗo riño riño gono boni sanne mbaɗa riño feccere jamma yoɓe kaaldu baaɗo ngelooba ba itte laawol maɓɓe de ɓe mbara ɗo ari joomiraa subhanahu wa taala wi gan kana tisatura ƴuftir fa dow la yuslihun nani yimɓe groupe aji hooreɓe nan toon yimɓe bonɓe nani kamɓe ɓen meeɗa fewjude jaam pewji bonande nde ɗo ari joomiraa subhanahu wa taala wi ni awa nde kaaldunooɓe kawri nde idin baata ashkaha ɓe neli ɓurɗo malkisede leñol he fof yo on ya wara biteeɗo quddar bun salif anani allah yi faakaru ha o bori ngelooba ba o wariba e weeli maɓɓe e yamiroore maɓɓe e weeleede ɓe kamɓe fof anani ɓe kaaldi on ngannduɗa halki wari ngelooba ba i joomiraa subhanahu wa taala yi fadamdama aleyhim joomiraaɗo kañumne hippe dow maɓɓe awa adde maɓɓe leeɓte leeɓte ɗe ngari marɓe e dow maɓɓe ɗum woni alaa fof no ɓe cortorto alaa no ɓe ɓoccitorto allah wi régli wuro ngo haa régli haala mum juutaani ni fadamdama aleyhim rabbuhum bi dambihim fa sawwa o régli ngo tan no eɗen paamira e ngannduɗa ayaji qur'aana goɗɗe no waɗa tafsir kono allah wi régli wuro ngo kadi anani kadi allah wi hulaani kadi mo ina ara caggal mum kadi ngannduɗaa teppide ko waɗi ko mo ina hak ara waawi dartanaade walla jinngal nde ɓe alaa joomiraa subhanahu wa taala ko heewi noon heewi wiide anani nde o nanngi ɓeeɗo kay allah wi fama kaana lahu min fi'a ko wiyete kay groupe mo ina walla no hakkita alaa anani kanko innabi salih o ko ni o waɗde maɓɓe de ɓe njehi gonnan ɓe jaɓaani haala ka ɓe jaɓaani haala makko kadi innabi o waajiɓe waskuru koni ciftore anani banndiraaɓa moƴƴere allah e dow mon isjaala cum tuma nde o waɗi mon hulafaa kon lomtiiɓe e dow leydi allah heɓi mbaadi aadin caggal leñol aadungol ɗo wa bawwa'akum fil ardi kadi allah jippini mono leydi he anani gonnam kamɓe ɓeeɗo gonnam allah wi o wi fa tattahiduna oɗon jogito min suhuliha e nokkuji ngannduɗaa newiɗe leydi he kusuran ngannduɗaa satuji mawɗi wa tanhituna al jibala oɗon cehanno kaaƴe mbaɗon buyu tan cuuɗi fadkuru ciftori ala allahi nemaji allah ɗum woni samuda alladina jabu sahra bilwad eyo kamɓe ɓe jogino technique e doole so ɓe ngari hayre ne dari kono ɗeɗo kaaƴe kuluba en walla ɗeɗo kaaƴe mawɗe ɓe ngadda tan gonnan so ɓe ndaari haare tan mbiyata feewi ɓe gittani heen damal ɓe mbaɗa heen pallanteeje ɓe pitta ndero haa laaɓa ɓe koɗa heen eyi kamɓe ɓe ngaddata ko wiyete gaarayol saga pawdira tuufeere alaa ɗum ko enen ronkuɓe ɓe mbaɗata noon eyi kamɓe ko ni ɓe mbaɗiranno gonnan ni ɓe mahiranno so a ƴeewi batte kuɓeeje maɓɓe leyɗele koɗorɗe maɓɓe nawno leydi he njiya tan hayre tan na dari no waɗira noon suudu ɓe koɗi heen alani kulle ganda kulle Allah ciftore ne maji Allah di wala ta'sa wotun jeera fil ardi leedi ha mufsidina bonande yani wotun jehe kom bonnirbe leedi ni wadde hen gofe gede bonde qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi dumun horebe dental mawnikini be yimbe makko be bi mbiyani lil ladina sud'ifu mbiyani yimbe gonnam feblube ganda gonginnobe be wonno toujours aduna ko non heewi waade ay yimbe mawnikini be burnibe be batte mawnikinaare nde hada diina o nadde wonkiji mabbe wonno mbi diine ko njurumeende Allah yewrata ko dum so tawi don ada tourneera tullini ada mawnikini dan wirto tam hucca les wadan gono kaajir mawni tungini ni dan ko ari jam giido do fof waama hucca leedi nyankini ni ti ko don de waama o fay be mbiyani yimbe gonnam ganda lobbe be liman amana minhum e den gongdinnobe en nabi ganda salih ni be mbiya ta'lamuna mata on yalla odon gandi onon odon jabi anna salihan wonde en nabi salih wonde salih odo mursalun ko nelaado min rabbi do to jomun be mbi a kay walu inna bima ursila bihi mu'minan kay min gongdini odo hoy ko nelaado Allah dido kawisaji kay de do gede o ko nelaado Allah wa alladhina astakbaru mawnikini be do mbi inna billazi amantum bi ay ko gongdin ko min kafirun ko min yeddubi mbi e peccinaani jabde ko en nabi o haali ko e jumraadi faqaru naqa فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اللي فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم جمرة سبحانه وتعالى بيبير مونكيني بيبير قرني بمبارين جلابة بيشدين جلابة با اللي وعتوا بمونكيني عن أمر ربهم قايم رور الجومي ko Allah yuna be haya wato be mbado ko be mi kambe tecciti bati be kaadani do an kadi be ngari ha to salih wa qalu bi ya salih ay ma salih mi itina bi ma ta'iduna addana min lati min dadi angatay bonan to ga yo ar mi tayitan bonan wodi ga yo ar in kunta min al mursalin tayikana la do Allah e do wadi malikina na bonide kanani be ngari salih kadi be chekhnori mo be kalani النبي صالح وجابي وغي ساجي يتمتع في دار الموت فانا ديكار جبنا لكم نعمة جنو دو ويلتار كدود انا ديكو بالتا سلاسة ايام ونهر مربون دي يهد ما يدما قتل سنجي قرنا ميبنا قور دولي دي اتران كيرو اي غور اندان ما يد سبيا مغن ما يد حيث نوت درما بارور حيث دو يكب بنا بارور كوي طالة كدجيا wiya de fixene do wande ma yar ne bo mo do wulbene anani de mi ngada wi be balda tar ke dur do anani kado hal ni be tagu man chaaji fo no arata e mabbe fof wonan be jeena no be jiri ni wiye jamma gal no benni be jino am bayi terde mabbe de wonan terde de fo ciyi de bone fe ma be ngandi dum do gaji binta ko moddi ko anam terde de mbati be kuli kono hankali taw ko wiyete ko bonan no boni nani hankade ha subagande e piniri mayre nde ɓe pini ko hunde foof ɓuuri bonde ko pina aɗa faadi mayde anndata ndi iwrata makko nani joomiraɗo subhanahu wa taala fa akhadatuhum rajfa kamɓe kamɓe ngannda hunde nde no e bonde way tan kono dillere leydi mawde ni yerɓande tan ɗum kam noon arde maɓɓe hunde ne miira tan gasi haɓe kabbina laawol gootol ko ɗum no yaawi fa asbahu allah yiɓe mbattindi ko pini tan fi daarihim e galleji maɓɓe he jasmine ɓe korfini ko anname dow kofeejo ɓe korfini ɓe mayiri noon ɗum woni mayde bonde kamɓe fof gonnan ko ni ɓe mawi tan ko hunde bonde are mabɓe hay goto mabɓe yimɓe pin tan jiɓe dillata dillata dillugoɗo ala ɗan joomiraɗo haalano min nokku goɗɗe ko ɗan mbi tahiya ko ha caago malaika allah noon ha caago mum so are nokku on nokku kay yirbi on nokku kay heeli on nokku kay ɗiggi ko ɗum ɓe mayiri kamɓe ko ni ɓe mayiri nokku goɗɗo allah yi sayhatan wahida ha caago woto jibril waɗiɓe tan ko kook lawol gotol fakanu ka hashimil muhtadiri e joomiraɗo gonno waɗana men misal no paamirten eyi sange cukkuɗo tan sange ngannduɗa cukkuɗo tan so yoori samsamo gonowo less o no wayi ni allah yi ko noon ɓe mbaɗi hankkadi heddi tan ko calali kon maɓɓe hankkadi hankkadi woni ɓe mayiri fatawalla anhum ennibi allah o morni ga mabɓe ɗurniɓe o qaala o wiyan gonnam nde taw yimɓe kono korfini hankkadi ne mbirgini no mayiri noon o yiya qawmi ehi mon bandiraɓam in laqad ablagtukum mi yettinino mon dewri salata rabbi nelal jooma wa nasahtu lakum milaɓani no mon reedu no kay mbimi mbaɗo gueloɓa goppima so jiiɗa boorel son deppani tawi son peetani walakin kono onon noon laade fibbona nasihina on jiiɗa gonna laaɗɗe deedi wonande kon jiiɗa laaɓanede deedi ɗum noon wadde ko heɓi mon ko gasi oɗon kandi hen allah yi wa lutan id qala li qawmihi ko noon kadi min neeli ganduɗa ennabi luuɗo fewde yimɓe makko eyi ennabi luuɗo alayhi salam eyi ennabi o laaɓani ɓe reedi haaɗiɓe koɓe mbaɗanno golle bonɗe ɗum woni ngannduɗa kamɓe mbaɗanno ko wiyete homosexualité hannde ko waɗa légalisé e leyɗele kewɗe gonnam hay leydi mina so waɗani koye laawol mum de woni ñete ɓe jogui ɗo association ngaji mabɓe koɓe jiiɗi fof ɓe mbaɗan hayso goto mabɓe nanggama ɓe gaddan kalis ɓe jooɓa ɓe jaltin ɗum woni worɓe ngannduɗa ɓe haaju mumen ala e rewɓe ɓe kañumen gonde jiiɗi wondude koye worɓe ɓe eyi ɗe ngannduɗa ko wiyete peedoyagal ɓe ko ɗuuɗi golle bonɗe o wiɓe in a taatuna al fahichata on mbaɗan nde ɗo fankarde bonde ma sabakum idaki mon mbiha e mayre min ahadin hay goto min al alamina e tagoje he ɗum ɗo no feliɓe o ñiŋiɓe ɗeɗo bone ha joni gonnan boneji noon tan ɓeydi arde yimɓe eyyi joni hande koko wiyete roboji banggal jinse ɗum hande woni ko fewnete e mbi hande fof ɓuuri wawde marsude ɓuuri wawde yeeyede aduna he eyyi ko ganduɗa ko puppeji mbaɗaɗi mbadiji rewɓe ne jeeye honoon debbo ni tewɓe leyɗele occident hande ndesata debbo a soodan fuppuyel ma tan nawa nder suudu ma mbiya ɗum ɓuuri famɗude feere anani ganduɗa ɗum ko watte hen ko gueɗe bon anani kanko joomiraɗo subhanahu wa taala haali mum fissa luuɗo oɗo o yi ndeɓe mbanno nde innabi luuɗo o ko ni o puɗɗi bone koye leydi he eyo innakum onon ɓeeɗo mate la taatuna arrijala on garane warɓe sahwa tan taw ko tuuyo addi moon hen min duninni sa wona hay rewɓe bal antum qawmun musrifuna kono onon nde ko yimɓe fagitinɓe bonan anani kono ganduɗa nde o haalani yimɓe wuuro ngo o rendiniɓe waajiɓe o hajɓe koɓe gone mum ko woma kana jawaba qawmihi allah wi laataki notago jaabowol yimɓe makko illa an qalu sona gonnam ɓe mbi ɗum woni koɓe jawori akhrijuhum min qaratikum amidum na hoko hala he ko andi bat boni jiji da wiyede haya wuppunde da hun be mi bar tan en nabi lurun do ben ko minorite en nabi ana kada be njal turu ngota e lubre amen wuro man ngoppe wuro amen tan innahum gadi beedo una sun ko yimba yani yata da haruna bi ina burno wadde ko batten ko mi ben na burno bi ana nifkino le do hunde mi kambe dum do kalam watta dum walla wiyana hada bi yo yal turu ngota hala he ko ala ko na en nabi ludu ya ma yal tawru ta bayr tan gorna mo hadi be deedo hunde hada do fankarde bon en nem durgo nam nyaagi Allah wi jaw men nyaagi ma ya tan nam rabbi najini wa ahli min yin bagal lan fuko be golda to ko Allah jaami duwa wo Allah fa anjina hum min dandi o do en nem lutu wa ahlihu yin bagal lan makko lebte chatude anani Allah wi illa maratu sana de wal makum jino ron debbo wondi ko hefere kanyum ja ko projeji hefere be kan ron kay latima min al ghabirin ko yeddi be han wondani jumra subhanahu wa ta'ala hali be don goddo le nyun wonde en nabi lutu alayhi salam allahi fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin wonno kambe be ganda yaltinde en nabi allah ko musiba de on yaltuno allahi min galtini gongin be allah wonno be wuro e fof kadi allahi fa ma wajarna fiha ghayra baytin min al muslimin ko hawni ko sana galle goto min tawde gonna hay gallo kadi won ko manki en wonno jom suudo dum won debbo o e on yanti ko yefere be en nabi lutu bikkon mun tan de won gonnam jaltidi galle be no ja be gonde ganda ganda ha joni ganduda renta de do gede wonno ko dum won ko be jamira wuro go wi ko yobe jaltu bayre do kada dum en anani kanko en nabi lutu non no bone ardata e mabbe ko hobbe ngari jippimu e ndeka hobbe be do ngari ko halkudu wuro go be ganda dum woni malaikaaji Allah di Allah haali gonde ngari jippimu en nabi lutu o jaa al madina she sabsuuna yimbe juro be ngari nam belti wonno so be tinni ko daare wuro he ko hunde bonde be barata be nangam ko do be nawdu ma hakkunde wuro mabbe be turna dum ton be bada mum golle bon dum woni golle de en nabi o wajibi halde mabbe suude feji wi ko kulle Allah gacce be do ko hobba ma wala ya dayfi fala tahdahun kun wa tumirti kam anani mi hol batade jippina mi onan min kadi ma jippinde do kala jippinde do ko ni min bada ko nani kanko en nabi luudo ko anama jukribe ko anan innakum latuna al fahisha on bara bonde do bonande ma ni innakum latuna al rijal ko worbe gondoto no tabda'una sabila wa ta'tuna fi nadikum al munkar ko ganduda bowal hakkunde wuro foko do mbattam bonande hunde ganda ko hani suudede bone awdo ngatton go hakkunde wuro anani kambe be do mi tay lebte Allah na ton yo ngar be mi tay on na jogi bone bone o yo rewbe kambe be jogorani wuppude ngoppata be charkata nani jumra subhanahu wa ta'ala holli malikaaji ni non de ngari en nabi luudu go nam en nabi luudu ni soni hobbe na nata galle makko wi ko hada yawmun asib ko ni mebi nyaloma tiddo ande gonna mo widaande hebde hobbe on saaji adan annabaabe Allah no bay mujjude no bay yidde hobbe no bay waari teddinde hobbe du wadi malaikaaji din di ngidiri ko galle ibrahim on andaabe ni hirsani be teddini be hotti be kono gannam ko malaikaaji nyaamata no namni to be jaata de be bigo to min bay be badi presenté ko mabbe ko jibril la wondo e o du wadi hankadi o fulino no wi gono wuro mari ko wi ko ka halkete o wi en luudu na tonde o be mimmin burma andude am nahnu alam biman fiha kamme kay wuro ngo ala ko lillu ala ko majjiribe hen bari list wuro ngo e ganda buku neddel gongel ton fo be gandi e bi amin gandi ko na wuro fo amin gandi kadi leftede be jettoto e be jettota ko be anani be kirni be gare garne enne wi luudu be nati galle tan enne wi luudu wi gorna hada yamun asli kambe nadde hay ganda ga sanan bismali be wuro ngo ari hankan no fo da bafil ma de be nati tan no hinyo uddi bafal gal gonna be gari be gona fo do dirde makko be bi tan be nata kanko enne bi luudu ha gor wi law anna li law anna kan law anna li quwwatan aw a'u ila rukni shadid o wi ko hande so mir jugno go nam suudu baba yewnu sembe so mir jugno sembe hande be do kay go nam baba nadde galla mo sa kan wadai hobba me ko bun goto hobbe wa ummi wona wallude mo on ari kam de busfil wonnabe do be fu chaami kambe fu be ngum e goto hobbe he wi wato hul inna rusulu rabbik min ko min nalabe allah o ko jibril won do hanka de ka ko malaikaaji ngare der galle biya jobe foftino wadama anka yaltin galla ma hay goto heddo do beedo ha wi nga mi bi o yinji ma anka yal fasri bi ahadika tan anka yaata yaltin galla ma tan accida amene beedo dum na allah wala qadara wa duhu an dayfihi fadamasna ayunahu allah be ngari be ndaata hobbe ka allah mel sidi gida mabbe anka de yennobe dum be fa goto fu ummina mem bo anka di yaani lawo dum do wiya ko be jaata dum do ganda ko seeda taw e guru nan ar caggal ganda dum do ko hen seeda taw do e wedde so allah jabi fu ma la wa la li fala ma jaa amruna li yamirware hankade amen yotti halkude yotti ma hankade dernier seconde an joomiraado hono fo o jokkuma feewna awo wadi ganda haa joni ko waktu mo wurin ganda jomirado go wannan kanko wawi haade dinani o jaalna aliha safiba o yi wuro godon de lefte Allah jotti mo de o yi le wuro ngona huddo no wi go wonno do wuro he wonti ko les e ko wonno do wel do ko fo wonti ales jeeda bir dum ko no huddo Allah andi ko wonen godo wuro Allah andi ko yotte godo wuro Allah andi hol musiba hol bonande yottido ko doole Allah jomirado won mutafikata ahwa kurha famen o yi ganda de do guri junnitaare de do ko jibrilu fukki de leedi junnitiide aftiide tan yaade majji ha do tan wakli anani wuro ngo wi te ko sadume guri takkiri dum be wadannobe de don gede fo guri mun hay goto heddaake hay goto awani anani ko ni be bay jomira subhanahu wa ta'ala aw wi ko ni de dum do won ko hebi ko guri mabbe junnitam e kadi haadaani don kadi Allah wi terline mabbe lebte lebte dum bay heedu ni hay goto anda mi Allah yi ma famnu men sedam pam o wi ko am darna yani min tubni alayhim mabbe madaran tob kono Allah yi ndaw to bonngo wana to ko himbe ngandi ko de baade ndiyam ala Allah yi ngarto be mabbe ko ko bone hijaratan ko kaaji nani kaaji tan gummi do ganda haire fu taw haire de taw wi ko sijjil sijjil ganda ko nokku burdo hulbinaade der jahannam ko bakkere wunde jaw woni ton ko hen ganda kaaji de ngitta so de bifi hendu tan gontada ko kaaji kadi haire fu na windaay neddo mo yanata e mun an ka wo fi siblu kama ala hen wala jomiraadu wiyata avion ngaji amin jeehi soldat amin goto libama to walla goto ganda saara amin komba goto bonido ala dum ala hakkunde Allah tagore kanko wiyan tan min badi ni gasi khalas ina yawi ha may anani jomiraadu hay goto tippitam hay goto wawa faddaade ko adda say mun ko du won ganda communique Allah na serde communique yon yimbe ande yobe don na nyimtina doole taw ngala doole hay batte mawa hay ganduda hay mbu won tan bawi dum Allah yawam darna alayhi madran fadur kayfa kana aqibatul mujrimin ndar hono lati battane wad boni ngani jomira subhanahu wa ta'ala wi ko nide wa ila madyana akhahum shu'aiban kad minni bi fayde ngodo wuro wite non go madyana akhahum musiddu mabbi bi tayyid shu'aib qala wa ya qaumi ihim bandira bam ubudullaha dewi Allah go malakum alana fum min ilahin dewi tayyid ghayruhu ko wana Allah yadan annaba bi Allah ne labi Allah fu halakum go dooni hore windanne de ko dewi Allah goto ngati shirku billah qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum onan non kebi hawni de labbe cer yude do jomirado subhanahu wa ta'ala e kanko odo shaibu ne la ko yimbe be ko julan ko kanyu na haaji mun wonno tan ko funtudi yimbe e ganda ha joni wujjudi yimbe e bangala ha joni bitu mabbe pese mabbe nani so paye pesan de mabbe o joni pamdi bitu tawi non so sa addi marsede be chomo e mabbe jogi ko muudi mawdi wa de pularo ya woni mawni na mudo ubay nan gol sana yeda pamdina mudo waylun dursita anani ko andani kanko enne go are mabbe e o wi be ganda bandiraba e timmine be tumon o e fesirde mona fa hul kala wal miza wala tabkhasun nas ashiya'um wa taqadim be kay gelal musuna dari wi makilo woto reglu dum ton kay fasano deglu ta musa kilo ne sene do yisorata e ma ko ton woto wujju hen kay wala tusidu fil ardi munire leedi ba islahi ya tagal mutugul mayri won mutude leedi ko yimbe fo nunda goro fo wada ko wiya ko sa yeyi neddo tawna laabi sa goldodira neddo tawna fi anana wi zalikum ayn wadde mojjerne khayla kumbur mutude munde in kuntum mu'minin tay ko gongi ni Allah o do meedam ko khadibul anbiya inni shaabu go nan go neddo jonta do baado halde ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wala tanqusul mikyala wal mizan kol batto do ngusta betirde mona pesirde mon inni arahum bi khair kadi onon wona tamper wona don tam purko do ngujja odon jogi ko nyamnon e ko jardon don jogi ha he hol batto do ngujje miskinabe Allah arbe mon be kono go nam deeriru ko non wadata jaada jogi bitik ma miskinel Allah ara andani hay ko addi ko tawan ko nyamdi kadi miijida wujjuda mo kadi ha joni betuma wallahi fesema nani jomiraar ko ni enne go ko ni inni arahum bi khair wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit o yimbe o yima do hulan mon lepte de so de ngari hay goro da akata ko dum barata ay tay ko ustudi betirde pesido ko dum woni golle mon alani o wi bandira ba motey mabbe ko ya qami aful mikal mizan bil qist wala tafasun nas ashiya wala tafad muslimina ngado wajibe hala yaw alani ko non be jabaani ina jeno e golle mabbe bonde kadi ko wiyete hande ko watte wadde raket jaha ndara do laabi kala garbo kodo dañe ko e payudu e hannen ganda no bala suji battede leydel men eni ya gendarme be police be hannobe gonnam hadde toñangi kanyum en toñata mobile dare tan wi yo garda ga dara goto fo adde identite mun banu an kadi hoore garda fo yo ujunar ujunnaaji di temedere temedde di anani ubi wala taq'udu wa tajudu li kulli siratin kala lawul tu'idun odon kulbinira gorna mi yimɓe tettude jawɗele mum en wadde deedowal ma yagal hono dani ɗum ko fenaɗa wa tasudduna an sabila ɗon paddo yimɓe kadi ga diine allah o man amana bihi kala gonginɗo diine o ɓe gona wadde sabote diine o ɓeeɗo kay wona gonga ɓeeɗo ko jogui ko ɓe kowoni majjuɓe nani wa tabguna haala ndasa noon diine o iwa jan ɗum woni oñaki ɗum wiye diine oɗo ko oñi ɗum ɗo fewani e mbaɗogel ɗo hawrata allayi o ndi waskuru o wi kono ciftoreyde kuntum qalilan ne gonɗoɗon ko yimɓon seeɗa fa kassarakum gornama allah hebbinima wanzuru ƴeewi kayfa kana holno laati aqibatu battane al mufsidina gornam yimɓe waɗannoɓe bonande e bonnirɓe toñirgol ganduɗa e wadde on ɗeɗo gueɗe wa in kana daifatu minkum amanu billadi ursiltu bihi e tawi laatima dental e mon gonnam gongini kono laami e mum ko jaami haalaka keedi caggalam i kono woɓɓe nan toon jaɓani de anani wa daifatun fedde nan toon wonde lam yuminuɓe kam gonɗinani eyyi kono noon fasbiru muñe wadde hatta yahkuma llah ha allah sara ñawa baynana hakkude men wowa khairul hakimina allah ɓuuri moƴƴude e saroɓe e ñawoɓe foof قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب e jomiraɗo haali wi dental wi ɗum woni hooreɓe notable en yimɓe wuuro to Shu'aybu wonnoɗo ɗum woni mawni kiniɓe nder yimɓe makko ɓe ɓe mbi lanukhrijannaka ya shu'aib bi shu'aib kum yaltino be mugurungo bayri anoko kalata ko min hawranani amen iyo ko batti din yelma kesel geldo e juulu yelma ada arada waju amen bade dum do ngoppe dum do iyo as-salawatu wa ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una yemi gacci ko min tawri bawirabe amen ko aw an naf'ala fi amwalina ma nasha iyo walla jawde lamen de min ko ni min jido wadirde commerce ko ni min ciodirta woni min jeeyirta dum hol hajuma en ko wondima e den hoode ande de kam min pami an mata ko am buda men jojje ga am woni pewdo innaka antal halimur rashid ya non be jaburimo taw woni hen ko famdinde mo oy aw bismillah min kam mi halani mon dan ko kalmi ko tayu joni ko dalilul labbe cer iwde to jomam tayu ko allah yamiri kam onon son jeddi dum don cikkina fayto mojji ko hono dani woni ko halde mabbe bi gonnam ya qawmi oy batte ha joni onon no anje kam wato dum wurtu mon salade halamde la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mislu ma asaba qawmi nuh kulmi ko hebi yimbe nuh ko wada hebde mon dum kay onon nani kabaru nuh yimbe mun no wadde no hen walla yimbe huda qawmu hud na qawmu salih wa ma qawmu lut minkum bi ba'id yimbe ludu be kam bay goddani no feewi anani kambe dum won ko jaabi be mbi yo ummo don mi jogorana jabde ko wi ko e mi ko be yaltinobe wuro ngone la nukhrijannaka ya sha'ib wal ladina amanu be gongin be allah ma aka don ganda wondube mabbe e wondini be mabbe be don gongin be rewbe mabbe on fon jalti wuro ngo anani min qalat na wura ay wura amen he awla ta'uduna kondison goto woni hen walla ngarton fi millatina e lawil amen he ma ngarton tan e dine amen mo min gone mun on odo gaddi do dineji kesi non be miyata qala inna bi allah wi min nuttito e dine mun na'udu fiha wala kunna kare hayso min jida ko jogi don ko dido sirkuji bonde gedo bonde min jida kadi min garta en force e dictateur en ko non biyata ma ngaron tan nangon dum do force anani mbade en condition aja ha yaw sa salima tan ko an woni neddo bondo anani kanko en nabi allah ndew jabi be ndedo hunde qad iftarayna ala allah kadiban wi konde ndem min pirfindo e allah fenande bonde min min jaha min ganda ko allah goto rewete ko nelado nyambete min gacce den hunde min garta e lawil mun in uduna fi millatikum ba'da an najjana allah minha kodi min fifindo e allah kay fanana so min duttiti ma e lawil mun he ciagal de allah dandi amen en gildo lawil wama yakunu lana an na'uda fiha hananani amen kay de min duttito e de do hunde nani illa an yasha allah rabbuna sana jomirado ko wiidi woppirde amen ko amen so haaji borede amen anani kono wasi'a rabbuna kulla shay'in alma bi allah ko ande min bakkili hiji gandal allah ne yajani hunde fo allah tawakkalna allah ko amin bakkili amin nyaagi ma ya dandu amen rutta de majjer rabbana jumi amen iftah baynana ya nyaaw ya sar hakkunde amen wa bayna qawmina hakkunde himbe am bil haqqi gonga wa anda khairul fatihin an wol ganda budu mojjude sarobe nyaawobe fof en nabi allah non nelado allah kayno hoyni juudi mun duye do himbe mun yata ko jamde so haali bona tan be balanta allah karallat nani beedo yimbe ganda beedo no ko ni be kalkirande be cadi hala en nabi ganda shuaibu wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi hafara be dental wi der yimbe shuaibu he bi la in tabatum shuaiban songodi rewde shuaibu ko en kedi cagal makko innakum idhal la khasirun ngoni mursube perdube hankadi kay wurgo yo labtu certan be galda makko be yo kedo bangi don be ngone wadde campagne kala keddo cagal makko de borama boni burdi ani ko ni woni ko be mbi ko hankadi fellide hankadi habde annabi allah o jomirado addi lebte mun kambe be don allah tuufi be wani be pittol allah jidi nangude ma gorannam ina boni allah ronkantama allah yum lilahum inna kaydi matin mbede munnaabe tan kono feja mabbe na sadi na ti anani bani adam ko nanga ha gasina juuka e jomirado jigido tan o jeedo ganda leydi asman jeedo weeyo ko hawni be pininyalama goto tan weeyo ngono munti ha ko bani adam en mbawata ko buri hawnade hen weeyo ngo munti tan ko wiyete nguleeki cattuugi tan are mabbe hankade be mbifo tan be donki daaje be donki wonda hay nokku to be ngari fuu be tawdo buri wulde a doganan likki tan buubri likki dowdi tan gara cakkora les mun tawdo buri bonde hankade be ngana tan ko no so nguli mawni no wayete ndani jomirado addi ton rulde wotere tan den kay ina bu e goto ari suriyan tan wi ngari o malama do na buubi kam fu be ngari halis rulde he e wata rulde de hubbe do mabbe kambe woni be kurmu tan hay goto yaltani hay goto awani nani allah yifa akhadatum rajhatu diller mawdi hebi be gornam en de do hunde fa asbahu be pini tan fi diyarihim jasmina be kurfini der galleji mabbe be mayiri non tawata nan kadi gorbeje hankadi na tullini na may anani kambe beedo gonna finnuna be shuaib allu alladina kadzabu shuaiban ay finnuna be shuaib beedo ka allam yaano fi lebe meeda hodde godo wuro lebe meeda nyibdido mayde mayde yaa sansuri hunde gasi le alaando alladina kadzabu shuaiban beedo finnuna be shuaib kanu kambe tigonumul khasirin perdubi do woni perde bonde innabi allah halana mon cara don halamun ke bonde do battane bonde kanko innabi shuaib ndo ado tawi hankadi badjalma en tullini hankadi koyde na kunyi goro fo hankadi na tullini hankadi jibaaji mabba maye luggere bona wadi fatawalla anhum ndari ba boy tan on wordi hollibe hojjudu o manaya wa qala wi in ya qawmi bandirabam laqad ablaghtukum risalata rabbi in mirtinina mun de risalata rabbi ne la jawam de mi halnina mun de wa nasahtu lakum ne kay mi labanina mun de di kay kono chali don chay don nangude halam ka anani dum non kango do wadde wi wadde dum non wadde bayro on chalima on calima gon inde kam ɗum noon mino kay mi sunota ko in fa kayfa asa hono cunortomi ala qawmina yimɓe kafirina hefere kefere kay so maayi tan babba maayi luggere bone waɗi yeehi gasi o ngala ko sunne dow maayde mum anani jobiraɗi wama arsalna fi qaryati min nabi anani allah wi min nalaɗi nalaɗo foof ganduɗa e wuuro walla e guure he illa akhadna ahlaha gonno so inna yimɓeɓe jeddi en nabi o fa kadabu sona min nangiraɓe min nangira yimɓe wuro ngo ko wiyete bilbasa e basal e caɗele wa darra e loruji mawɗi laallahum bele jo kamɓe yaddarraun eɓe lorlikinoɓe ñaago allah allahi summa baddalna makana siyiati lhasana kadi min gossiti nokku gonnam to wonno worodde ɗo min battiɗon moƴƴere gonnam allah winde halki ɓeeɗo gonnam addi kadi yimɓe woɓɓe kadi addaniɓe yaajene ɓe ñaami ɓe kaari hunde fof ɓe dañi hatta afaw haɓe bilti ɗum woni haɓe dagiti ɗum woni wiltude so hunde wilti ha ragiti wiyete wiltude annabi sall llah yafullu ha dagitine baye mum ɗo ha ragita e dagitine baye ɗe gacce baye ɗe haɗe bilta ha sukka ha mawna ko annabijo de wi noon wafullu ha nani wo khaliful majusa lunnude e majusiyankoɓe ɗo hatta afawwa allah wi ha gonnam ragiti ɓe keeɓi doole ɓe keeɓi sembe wa qalu ɓe gone haalde kadi kamɓe ɓeeɗo kadi ɓe jeddinema allah o ɓe mbiya aɗuna kay ko ni tan moƴƴerano ha ɓoy tan bonande ara ɓe gonayde qad massa aba'ana addarra'u wassarra bawira amenne ko ɗum ɗo tan heɓno ɗumen torla heeɓinoɓe kadi yaajene ganduɗa heeɓinoɓe allahyi fa akhadnahum min nangiriɓe lebte allah bawta tan e bettere wom kamɓe la yashurun tawa ɓe tinani a tinani a matani tan lebte allah gaari ko ɓuuri haɗo lebte allah ko noon waɗata heewi ni bettude yimɓe ko jammanaɗani a finan tan pinoya lakar allahyi walaw anna ahlal qura sinno yimɓe guure ɓeeɗo ɓeeɗo yimɓe hoɗɓe ɗeɗo guure oɗo planete oɗo aduna sinno ɓeeɗo yimɓe wonɓe hemɓe amanuɓe gonɗinino allah watta qaw ɓe ndenti sirku billah allah wi ndaw jaam ndaw moƴƴere nden la fatahna alayhim mamin gudditanno e dow mabɓe barakatin ɗum won toɓoji ha heewa barkeji min assama yiɗoto asman wal ardi kadi leydi min mbaɗa hen puɗi barkinɗe jawdi mabɓe ñaama kanda puɗi nenɗi ko ñaami foof haara hande jawdi mabɓe fesa hunde foof ɓe keeɓa walakin kadzabu kono ayiɓe penni anan deɓe jeddino haala allah allahyi fa akhadnahum min nangiriɓe mbima kanu yaksibuna soɓe ko paggitto ko ɗum addi soño addi tampere addi yooro addi gonnam guure men ɗe no mbay dani hande guuleki e caɗele toɓo ala guulino satti gonnam yimɓe fof peri yimɓe fof dogui sagataɓe keddima e jeerede ɓe ganduɗa keddima e maji liɗɗi moɗi ɗum ɗo foof gonnam ko goofi waɗi dani eyyi kono yimɓe teskota ko goofi ɗi kewi bidaji ɗi kewi sirkuji ɗi kewi bone heewi jomiraɗo yo akhalnahu bima kanu yaksibun allah wi afa amina mate hooloto ahal qura yimɓe guure ɓe an yaati humde arata e mabɓe basuna lebte amen baya tan jamma tawaɓe tinani hum na e mum tawaɓe ɗani mate ɓe kulande no hunde jomiraɗo subhanahu wa taala wi awa amina ahal qura walla hooloto yimɓe guure ɗe an yaati humde arata e mabɓe basuna lebte amen duhan subaka walla peññaga hum kamɓe yalabuna tawa ɓe pija ko ɓuuri hewde yimɓe gonnam ne jaaha na pija ne belsindi tawa ganduɗa darga koko ari mayde koko ari e munen tinani allahyi afa aminu makara llahi mate on kooloto ha joni funti allah waɗanta moon on fala yamanu makara llahi hoolota ko peeje allah illa l qawmu l khasiruna sona yimɓe perduɓe awalam yahdi lillahina أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجيه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم جمرة سبحانه وتعالى ولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها alli mate min penyina nani mate min kollani yimbe rontube leedi ciagal wonnobe hen be halkede alli mate be jiyana ko yamnobe donko wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum yatan hore be lambe ko namad hode paleta won gonnodo don andino tellori ad andino warda lol andino riddira kono anne ngara jodda do da gede bonde de wonnode walla gonnam lumtinaabe leydi he ayi be lumtidaabe no gonno e no gonirno wonnam kala mo jiida neddo to hodi won gonnodo don ara lumtidum ayi ben ko hebi dum en no jaltire do leydi he eno mayirini hay goto wayna kan faye mayirini faye nawed alli mato kono no jeeta de gedde mato on teskota ko goda tay do leydi he tan yan neddo no habara yan dana boy kanyum ne tagge bayna yurul insanu fiha mukhbiran fa idha bihi khabaru min al akhbar gonnam ko hondani de jomiraɗo wimate ɓe jiyani ɓeɗo hoɓɓe ɗo ganduɗa lumtiɓe lumtiɗon ɓe mate on teskaki min baadi ahliha allah wi allah ona shaa so min kaaji tan asabna um allah wi min nangiraɓe ɗum ɗo bi junubihim e junubaji mabɓe wa naɓbahu kadi min gomba ala qulubihim e dow ɓerɗe mabɓe fum kamɓe la yasmauna ɓe nanata wajuji eyi ɗum ɗon koye lebte allah jeeya kala cariɗo haala allah waɗa ɓerde ma he bulon han kadi ganduɗa boorama hankadi hay so nani haala allah jaɓata sa wajama a nanata allah wi tilkal qura e ɗe guure kalaɗe ɗo ɗe joni ɗeɗon guure ɗe allah limti ɗo fo gila ennabi nuhu haga ko guure mawɗe kontinaji kewɗi ndenndinaɗo allah no alana men ennabi nuhu to wonno to ennabi salihu to wonno to ennabi shoaibu to wonno to ennabi huudu to wonno to ennabi luuɗu to wonno to Allahu deedo gurna qussu alayka min jangto e dowma min anba'iha e kabaruji di dum non kabaruji labdi cer sona qur'an hay hunde ngandata no e beedo kono Allah halana men gornam innabi luudo goni wadde yimbe mun himbe makko ko odo bone badanno innabi shaabu himbe makko ko ganda ustannobe betirde pesirde anani innabi ganda kala innabi garnodo hakkunde mun himbe mun Allah haali Allah yi wala qad ja'atum gornam addino e mabbe rusulum nala mabbe bil bayyinati dallaji ten cer kono be jayi be sali halaji Allah di Allah yi fama kanu be latano to yu'minu be bonina bi ma kazzabu ko be pennuno min qablu ko idi kadalika e hononi no min kalkiri de do ni Allah yaqdiru Allah alla ina takka ala qulubil kafirina garde hefere Allah yi ma wajadna li aktharihim min ahad yarna Allah yi min tawani ganna wonande ko buri hewde yimbe na jogi ade buri hewde yimbe ko jamfoto Allah yi in wajadna min tawani aktharum buri hewde mabbe la fasina ko yaltu doftare Allah Allah yi summa ba'athna chagal bedo ko ne labe limtabe dobe Allah min nili chagal Nuh e chagal Hud e chagal Salih e Lut e Shu'aib Allah min nil ne laado goddo wiite ko Musa bi ayatina dalaji pen e nabi Musa rokka kawisaji hakke jeenay o mo yaada hen o mo holla gonno Fir'auna yimbe mun to reela Fir'auna o malaayhi e gomu gondunodo Fir'auna dental mangal Fir'auna ko entourage jogino kanyum ganda hebino laamu kewngu sembe sanne kono fadalamu biha gonna be jeddi anni bi tuni ganda ko be kalana ko gonna kawni ko kolla ho be jabal fadhur allahi ja wa kayfa kana holno lati aqibatu batana al mufsidin wal bunid e kanko en nabi Musa rokka sawru ko do kawis jungo makko kadi kawis nyal tanno e jungo re kadi gonna Fir'auna ko gere bonde dina jahen hakke duu hakke son nay dum no fo tagal mu duu fan kadi are mabbe ko wite jarade en e ganda ko wite buureti wobbe mere gonna tanke anani ko non kummala e bamdi wobbe mi'a tendi o dafaade e faawde e lebte fo ngare mabbe ganda jomira subhanahu wa ta'ala kadi kulli ko wiyete bamsu Allah kadi mersiti jawde el mabbe pini fo won nyalam won wonti an kadi jaka walla kangeji be jogino fo wonti ka nani jomira do addi dum do fof kono Fir'auna no e tiddo haare gomu wonduno kono be jabaani tan nay du wori kanko annabi Musa alayhi salam wa qala Musa yani ya Fir'aun ihma Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin alminkum min aladi yidu taqdu binde o nani min ko Allah nili kam ko min alado Allah kadi haqiqun in haani kay alayya ma Allah qula nami halata Allah Allah illa alhaq sawana ko nani wonata kay wonde mi fena ay Allah kala mi tan ko ko kad jiitukum bi adde mun bi bayyinatin dalilaji labdi bidi cha min rabbikum yidu to jom nani fa arsil ma'i bani isra'il wuqid bani isra'il be do be tonata do be maccu be anani qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin ko hawni ha ma Fir'auna ko dictateur wonno jogi ko pale mun tidi ni ko yidi Fir'auna ni woni ko wonata annabi Musa ne laande dum ko yidi nyaagaade jomira yo nawna mo hano yiri kam Fir'auna e no ngabbiri pale mun kadi wawde haalude Fir'auna waddude Fir'auna fasa fas kala ina tiide wonno Fir'auna sa wadi moyen tan ko wiyete erreur o wiyata ke yanawe kaso makko non woni en tan ko ware e Fir'auna ganda kaso mun ko bondo kasoji misra boyi bonde anani kanko Fir'auna non wiya yimbe de ngari nandari damal do wiya ko Musa ni Musa non ko dogno galle makko nandi won ko wonno do Musa ha do gacce wonata i Musa ari taw mo jorade touraj makko hankare der pale makko nyaajire hankade bewre murten Fir'auna ko meeda jabde haldeede ko Musa ari no jogi sawr mun na wonde Harun ibe ngari minen ko minne labbe an accube do be tonata accube ni Isra'ilen be woppu ko tonbe woni kanko Musa ganda ari o wi kambe de ko be nelabe Allah nani kanko Musa ganda o Fir'auna ala yattaqun anani ganda o kulata jomiraru subhanahu wa ta'ala anani farsil ganda farsil ma'i bani Isra'il ya ha yottini tan ganda haale haala makko ha gati Fir'auna dari mo hankari wijam ana do woni ganda ko badda faara dogi do faalta faala kaldi faalta wanta minal kafirin tawi kefer no jeewe kay ko an do mawnin mami do mino neema do ada facca anani an nabbarno do abandone mawnin mam do neema barda do neddam dogda tawi kefer no jeewe kay ko an jeewe tawon kefer anani kanko Musa wi faalto ha idan wa ana minam dhalin in badam min den hunde mi anda e batti non o yin dogi mi nyaagi mi Allah yaafi gam kadi Allah wadi kam nelado Allah mi ari o yi hol Allah neldo mo o yi ko rabbul alamin jeedo aduno fu Fir'auna no yanno kañum je yimbe be je leedi ndi je ganda fuf e kango ngoldo kay nande kay wonde neddo no yamo kay ndega won jeedo deedo gedo ko wona an qala Fir'auna ma rabbul alamin hol jeedo binde mo biida wono وهو رب السماوات والارض وما بينهما جيدو ليد اسمان يكون حقن ليد اسمان ونجي فوف ناي تايو دون فاما كايو دون غاندا كانغو مو فيراو نون كادو حالا ديدو جابول حورناني مون في ناني كانكو فيراو نو هوكو وي موسى قال فرعون قال لمن حوله ولا تستمعوا اي لام دكو نون برتنا جوغي هانكادي ويته ها جوني batulabe ha heewi o heejebe kon o wi on nanani ko do halata ko min de ko namni momi ko wana dum o jaabi namni momo hol ganda jeedo binde o wi jeedo leedi asim na fiondir kamme ganda ala tasme mon kango musa wi jeedo kam o jeey mon de babiraabe mon adam be ay tagdo aduno ko won woni ganda jooma mo rabbuko rabbaka lawa kango musa go namo wonde haruna be gandi be do ko yimbe be fir'auna bonannobe ko ton be giwi tigi ko e banni isra'ila du wadi fir'auna wi bani isra'il en tayi ko do damin don en hakkita mun tayi o do cikoron ko nelaad inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun o kay kanga o kay jikki ala mun tayi ko do damin don kay na horkita mun don de ko on ciwato nani kanko en nabi ganda musa o haare do wi merade a jayaaduno ode rabbul masriq wal maghrib wa ma bainahuma jobam o ji funnange hirnange nani tayi o jogi hakkillaaje ga tesko de do kalam me o jonnun haala musa ga daylaaji ina kewi sambede fir'auna hankadi waɗi on dictateur waɗat ni so liɓama e hujja tan hankadi hollata ko doole wila in ittakhadta ilahan ghayri la ajalannaka min almasjid so wi tan allah goɗɗo no woodi ko wona min jaha kaso kaso fir'auna noon moƴƴani wonno kaso makko ko penɗe fir'auna zil autat penɗe ɗe ko jeygol huɓɓate les ga yiite ko neɗɗo haɓɓe dow to na senana semde nani ina sinndito ha ɓeeɓa nani ha taya kañum fof ɗum waɗa hay goto suusa no haalata e kaso fir'auna o ɗum woni ngannduɗa o wi kanko wi kanko fir'auna wiyani musa la in ittakhadta ilahan ghayri la ajalannaka min almasjunin in fir'auna wimo musa wimo in a wala jiituka be chey mo bin mata mi addanani o dalilullah ko ceer wonde komi nelaɗo allah o wi addukoye faati bihi ɗum waɗi en ngari ha ɗo joni faati bihi o ɗo woni ngannduɗa e o addu in kunta jiɗeɓe ayatin faati bi ha in kunta min assadiqi in kanko musa noon o ɓaadi hankadi tan omo jogino sawru makko ndu tan o woppitinno fa alqa asa fa ida hiya su'banum mubin tan wonti ngolwa tan ganda kewba doole mawɓe ene ngandi ngolwa ko hunde hulɓiniɗe e ngolɗo dasol ɗeɗo gorooɗe ina hul hunde fof no hula ɗe ƴeew ngolwo jaaba ha samulini mbaruɗe suusa ɗum ñiiwa suusa ɗum eyyi so yii ɗum tan dogat wonno ngolwo wona ngadde tan ndettoke me e jogui ala ne jogui tuutaɗe so waɗi fixé koye guite ma tan ina jogui e fewde junngo e wawde tirde hay tirorde liti en mbawa wade noon eyi ko wiyete ngolwo ko ganduɗa baaji leydi bonɗi ɗi so ɗi puufi yitere ma a wonta yiide toɓɓel gotel so naata yitere ma so fini hankkadi guite ma hankkadi booni anani ɗum waɗi sa yi tan mbaruɗi no doga andu goɗɗum ala koko sowni ngolwaɗeso mum sa yi ñiwono doga kala kulle ladde e suusa nde ɗo hunde ƴeɗon kulle ladde seeɗa waɗa ifsisna ko allah waɗi ko jomiraɗo wi koko nama hunde fof rokketake sembetan dow leydi he foof eyi gueɗe goɗɗe nan toon gon nam ñaman ngolwa ha ɓuuɓa ɗum woni ɗeɗo liwe mawɗe ɗe nusuur so ari kañum no jogui no waɗata walla ganduɗa tagore allah kadi no woodi tawa toke hay batte watta ɗum daga joni hayso ganduɗa fiɗama eywa kañum de hayso faɗɗima juutatade ummoto ya lawol mum kañumne ko toke tan wuuri toke tan ñamata na walla zikre en ɓeeɗo gueɗe foof awa ala ko toke waɗata e munen walla ganduɗa ko wiyete e leldi mawɗi mawɗi ɗi ngolwa hay batte wawa mum wonno so fiɗi wawa yettade no wawi woppade kadi so weddima guite ɗe so yiiɗi bonnude guite ɗe eɗen gandi elo no jogui hunde goɗɗum no jogui ha joni o artita ye e guite he eyyi way kono vitre ni so artiri hen tooke ganduɗa baajol ngol weddi foof ɗon samata ha gasa e hunde battinta e mum eyi kulle ladde go nam no mbay hawanade kanko noon enen bani adame ko wona kom so yii ngolwo tan ko fonndude koye tan sowona dogde tectori ittam to booni ɗum wonde ɓe jiino ngolo ɓalewa no lili sere mabɓe tan no waɗi sadaji sadaji ina lay layde awa ɗo de firano hulide wa nasaa yadahu kadi o itti ganduɗa junngo makko kadi fa ida hiya baydau linnadirin eyyi junngo ngo ndeka ko lumiére woni hen tan ina jalbi ko ennam hankadi o waɗi lumiére o yaltini kadi o holli ɗum koye kawisaji o jogui ɗi qala almalau min qawmi fir'auna gonna min ɓe fir'auna jiineɗo hunde kayɓe kowli gati ɗum ɗo meeɗa yeede fir'auna meeɗa heɓde opposant sakom ina haalda e mum sakom ina yaltina kay gueɗe ko ina jena ɗum ɓe mbi kono min donkani koɓe kaali mbi inna hada mbi ɗum ɗo kamɓe hulɓinanima ɓe mbi oɗo moussa la sahirun ko bilejo alimum daɓɓa mbi o koko janggo mbilewo ha wani o ko lasrade tan janggoyno kañumen ganduɗa e baaɗin en artiɗo no funtira yimɓe anani yuridu an yukhrija kom omo yiiɗi yaltinde mon min arde komi leydi mon anani fa maha tamourun hoko mbiɗon hen fir'auna no ɓama referan ɗon oko biɗen oɗo o de ko bidajo ari ko biɗen oko naɓanon kam reedi hani ko kalanton kam e fiya ko makko. Qaalu yimɓeɓe mbi ɗum kayne wiɓe ardi ɗum woni muñammo tan tawi ko bilejo kay en dongata ɗum e leydi he kankao ahaw kanko frére makko accuɓe ɗon anani yo accu toon ko jogui ko enenne pewnotoɗen garen ɗum woni lelinoɗen garen o arsilnel filmadain janene nder guure he hasirina rendinoɓe kala bilejo joguinoɗo garayil han kadi e galeyil han kadi e kodojo en jala kokkojo en boneji en fo dendina yo nga nani mbi han kadi ko ñalawma goto woori toon ko nangodiral won toon nani ñalawma goto hakkude firawna awa wileɓe firawna bilejo ganduɗa firawna rendini wileɓe leydi foof eɓe nangodira e Moussa gati ganduɗa o wi waɗi ko yimɓe yo jaa yimɓe laamu yo ndendin kala bilejo joguinoɗo hunde joguiɗo sababu yo ar yaatu ka ɓe gaddatma ɓe kulle sahirina kala bilejo alimin daɗɗo bilejo ganduɗa karalɗo e banggal bilewu mum andi ko wiyete façon ngaji banggal noneyaji ko wiyete sihru bilewu o jaa sahrar firawna han kadi ganduɗa firawna ganduɗa wileɓe ndendinama gaari han kadi ko jinno ko kañumen ne gone hande andi bilejo kam sa wiɗum pattamiyata ko hoore kuɗol qaalu mi a inna lana la ajran amin jogui jobdi ne hoore kuɗol ma adda de ene wodana amen jobdi amin wodana amen jippudi en kunna nahnu lghalibina tawi ko minen mbawi ganduɗa tawi min mbawi Moussa oɗo e frére makko qala naam firawna wi aha kay wa innakum ay onon nden la minal muqarrabina e oɗon jeeya ha joni e ɓallinaɓe e laamam he e goto fo rokke poste manggo so mbaɗi bati kay so mbawi Moussa kay e frére makko o yiɓe daari yesso Moussa han kadi ñalawma kollodiral dalilaji nde e ñalawma han kadi face à face qaalu ya Moussa kamɓe wileɓeɓe ɓe gaari ha heewi han kadi mbi ehima Moussa imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu al mulqin e je ɓe gandi Moussa wi a jogui ko sawru kamɓe ne ɓe gaddi cabbi mabɓe ɓoggui ha heewi ɓe mbi min berlotone walla ko an irito werlade e ina haale noon gueɗe kewɗe no haale banggal nangodiral mabɓe he e mbi mawɗo wileɓe o foof on kay ronki tan yiide kay e timgal mum wonde ɓe mbawa Moussa kala to toƴƴi kay ganduɗa to sarita kay hollata ko Moussa wawi ɗi anani kono noon ɗum waɗi mbi yoɓe kolluneeɗi yoɓe kalan Moussa haala newi ko in joni noon ko minen guidoto werɗade no ko an ɗum woni ɓe kolluneeɗi tawi so en cas so batiɓe tawɓe jogui kay noɓe gartire makko tawɓe kollani kay bonde neɗi e cuɓitagal haalde alaji bonɗi qala innabi Moussa ɓe alqu mbedduɗe kay falamma alqa ndeɓe mbeddi noon hankkadi ɓoggi mabɓe hankkadi e bakaji mabɓe kadi e lohi mabɓe e boneji ha heewi makkaruji ɓe gaddi allahi sahru ayuna nnasi ɓe mbili guiti yimɓe ɗe foof ƴew mbilewu ko hawni hen nanggade ko yitere ma eyyi ko wedda ko kañum tigui wonɗon ɓoggui tigui e cabbi ɓe gaddi kono ɓayri ganduɗa ɓe mbilata ko guite ɗe anani so mbaɗi fétiche o hankkadi so mbaɗi mystique o e yesso ma an o ɓayra wona bilejo ana foof no pamirta jeeɗa tan ko goroɗe gonɗo taw wona wastarabu mumɓe kulɓini yimɓeɓe ƴew allah yi o jawuɓe gaddi sihrine mbi lewu adimin manggo mbi lewu manggo ñan mum ɓe gaddi kono ñan mum go annam ko ennabi allah o ko allah jinggan ɓe waɗi mbi hay ennabi Moussa nde werla nde o huuli seeɗa jomiraɗo mum la tahaffatu hul innaka antal ala ɓe ko an wawata ɗum anani nde wino sawru ndu hankkadi cabbi mabɓe ɗi hankkadi keewi banggueji fof no wiiƴa hankkadi supporteur uji kamɓe koɓe ɗiɗon tan ko heddi tribune fof no heewi fof ko yimɓe firawna hankkadi gone lufde hankkadi cikkimato victoire heɓino allayi wa ohayna ila Moussa min bahini fewde Moussa an alqi asaka to ko alɗima fiyamine woppu jogiɗa junggo ma woppitu sawru ndu woppindu kono nde woppiri nduɗo sawru fa ida hende ko yo sawru ndu e woppitede foof ta ɗum woni ganduɗa talkafu ma yaafi kono kayru woppitede rinkade koɓe gaddi ko ɗon e ɗon hono ho joom tawa fof wiidi ha gasi anani tan ndu yaɓani yimɓe tan han kadi yimɓe nari han kadi firawno iɗi dogde foof umme seize mum han kadi watulaɓe ndeggudirenaɓe ene jaaha han kadi ɓe mbaɗi ko wiyete ɓe nokki ko wiyete ko han kadi ɓe nokki jooɓe goto foof han kadi wa tef teppere ittanɓe gon hankkadi victoire laaɓide allah yi fa waga alhaqu gonga taɓiti wo batala ma kanu yamaluna firti koɓe gollanno ko foof cefi mabɓe yo e fétichaji mabɓe ɗe mystiqueaji ɓe jogui foof firtima ha gas anani talaqof ma sanau innama sanau kaydu sahir allah yi Moussa woto hulɓe aɗo ko gaddi ɗo ko weddo ko peejono ganduɗa wileɓe tan laafilihu sahiru hayso ata aɓe bilejo malletake to wawi iwrude foof so yiiɗi o ganduɗa gabbay dow maayo koyɗe makko mudira so yiɗi iwra dow iwra les so yiɗi suppitoɗo e nder leydi he merete maletake tan anani kadi ko ni jomiraɗo subhanahu wa taala wi nani allah yi fa gulibu honalika gonnam ɓe poolɗe poolar e boowal kullodiral dalilaji he gonnam ɓe mbawa victoire heeɓi Moussa dañi victoire kamɓe ɓe jaadi e défaite kamɓe fof e keewal mabɓe e ganduɗa supporteur du keewal mumitin fof ɓe ari ɓe ñaari ɓeɗa jaah wongal wuɓe kooti galleji gonnam sahrineɓe koye eɓe jaasi ƴe tan konɗo yimɓe won ɗiɗon tan ndiɗo leydi foof فرعون يلامون صلتهمون فرعون وهامان وجنودهم وانو بجيك بيهون وبدو قلق يسحر الساجن ولا بغي مراني هون وانو بكي ليتن تجاني الله بجن موسى جوليوسني هنكا دي ميكا مغيب يقوم ديني قالوا بي آمنا برب العالمين من قوج ني جيد بند موسى حال نو مفرعون ويونو ما رب العالمين ومي بن جبي اناني nani mbi no gongi ni on ko fir'auna sukkudo kanyum mbi yata rabbi musa wa harun abidi labtudi be mbi minan ka ko jeedo musa e harun on ko don tigi ha joni gonna ko on won mo min gongi e ko on dani bandiral e wa en daron do yewter men hande kadi insha allah asa ko den nyaagi allah kala ko alden en hawre sawab den nyaagi allah yo allah hukumen baraji kala kadi goni hen ha joni projit ko woni hen jumre kadi yo allah yaa torgitte men aw kadi bayri an gardi ha do eden gandi so wodi nyalawma goto heddi e bangal tafsiru he e tawi lewru ndu kay ya e tawi yama non ganda no wayi heddi balde didi ko buru daminaade non e wa tafsiru hankadi arito gasiran no do bangal ha joni e bangal lewru korka he eden nyaagi Allah yo Allah faabo eden nyaagi baddiraabe fof e ko wiite ya fu ko kadi ha tinde serem men heddi be ganda e mawbe men e be ganduda ina ton ha joni eden nyaagi be ko wiite ya fu ko kala ko hawri hen sawal wona jangude wona tinnare wona dadungal ko moddere Allah mere kadi ko woni hen gondi ko kadi be jafo eden nyaagi Allah yo Allah yafo en timmal ko Allah wadana qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.